láskou zlatama je vážně ničí jiné, mnohem víc, než se hned zdát. A jak vyjednávat umí a obchod uzavřít, co se dá víc říct, že ničím je zvláštní, lehce nedá se to popsat, tak milé je zvláštní, netuším čím to je, ale chci víc znát. Známení náhle, snad odmítnout se mě, jen na cestu se zem, proč jsem tam vůbec šel? Nevím, kam to všechno míří, jen prázdno v hlavě mám a čas ten běží nám. Čím zdá se mi zvláštní, tohle není, co jsem znal dřív, je opravdu zvláštní. Vím, že v tom může být snad cokoliv, když dívám se z výšky na mě, ptám se, co mi brání. Mám tady takový malý piknik na kobercik. Nedáš si jahodu? Určitě ne. Jsou fakt dobrý, když je namáčíš do těchto pytlíků s cukrem. Pomáhá to zvýraznit chuť. Cukru. Je opravdu jiná, to s jistotou žijím, je křehká jiná, netuším čím to, ale chci být.